بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjithë të lëvdatët dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë, prej ti falë e ndihmë kërkojmë. Salavatët dhe selamët për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e parë pas Ramazanit në tefsir. Dhe ligjërata gjithashtu ndoshta edhe e shkëputur për një kohë nga zinxhiri ku e kaluam këtë periudhën e izolimit. Andaj një përkujtim të shkurtur ku kemi ngel në tefsir që ta lidhim halkën e zinxhirit. Neve filluam surën El Bakara që ta shpjegojmë dhe përmendëm se dëshirojmë që ta përfundojmë tër Kur'anin me lejnë e Zotit të Barekehu ve Teala, që të nisemi nga Fatihaja dërë në kul audhu bi rabbin nas. Dhe në këtë planifikim thamë se në surën El Bakara dhe ndalimi detal për detali, pra çdo detal që kemi mundësi me nxjerr nga shpjegimet e ulemave dhe të përmendim. Pasaj në surët e tjera dhe të kaloj më lehtë dhe më shpejt. Andaj durimi në duhet më shumë në surën El Bakara, për shkak se djetarët janë pajtuar se i tërë e shëriat i Zotit Gjele Gjelalu është përfshi në surën El Bakara. Pra nuk ka ndonjë sure tjetër që përmendit që ka nga feja Zoti Xhelel Xhelaluhu, vetëm sa ajo është përmend në surën El Bakara, ose me citat, ose me përmbajtje. Pra e përmban një tekst i surës El Bakara, një domethënie të cilën është përmend në surat e tjera. Andaj kemi ngel tek ajeti i Zotit Xhelel Xhelaluhu, Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabu arrahim. Sura al-Baqara ayatin 128, kush dëshiron me përcjell me mushaf apo me telefon. Po mendom se tani filloi pas shkoputjes së surës al-Baqara, pra pasi që Allahu e përfundon historinë e bijve të Israilit, Zoti on xhel xhelalu u kalon në historikun e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe përmendëm se disa djetarë kanë thanë, kjo ka qenë, kjo shkëputje, ka qenë parahyrje për atë e cila do të vjenë prej ndryshimit kibles, të cilët bitë e Jakubit, nipat e tëre, do të refuzojnë këta. E Zoti unë Gjeli Gjelalu e këthen në bazë, e këthen të babgjishi i parë dhe është Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj, pra, këto ajete, si kur i thonë dhe u drejtohën bive të Israilit, nëse ju refuzoni që Muhamedi a.s. me musliman mu këthije nga qabja, atër rishikoni kush e ka ndërtu qabën. Qabën e ka ndërtu Ibrahimi a.s. E Ibrahimi kush është? Është babgjishi Jakubit. Jakubi është biri Ishakut, Ishaku është i biri Ibrahimit a.s. Pra si ka mundësi mu revoltu dhe me pas, dhe mon, irritim prej muslimanëve, pse po kthehen nga kibleja, nga qabeja, kur ajo është kible e babgjishit juve, dhe është Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Andaj shiko këtë mrekulli të Zotit Xhelel Xhelali se si i paraprin meselës. Pra Allahu Xhelel Xhelali, andaj do ta përmendni tek ajeti i cili vjen në faqet tjera, domthonë shiko atje ajetin 142. Thot Allahu Xhelel Xhelali, pasi ja ndryshon qibla muslimanëve, se jekulu sufehau minën nës, ma wallahum an qiblatihim. Do thonë disa mendjelejt për njërzve jehudit, kanë dhanë kush ja undroj këtire qibla. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu me ilmin e ti e dinde se shkallë kanë me thonë jehudit, andaj i qëtësoj musliman. Pra ata nuk është dur mu revoltu, se nuk revoltohet njeri kundër babgjishit vet, sidomos e saj është pengambar Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj dhe do të vazhdojnë në nga jeti 128, 129, t'i lexojmë disa jete dhe para asaj, do t'i lexojmë ajetet, para se të shkojmë dhe shpjegimi, do të ndalim në fjallë të Shejhul Islamit Tejmije, cila ka të baje me Kur'anin. Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, në jetë 128, Zotë i onë, kanë thanë Ibrahimi me Ismailin, në bënë neve dy musliman, të nënshtruar ndaj teje dhe nga farefisi jon, ummet e muslimet e lek, dhe farefisin don bëje ummet musliman ndaj teje. Musliman, thamë qka është? I nënshtruar pa rezerva. I nënshtruar pa rezerva. Si të ketë rezerva nuk o islam. Si të ketë kushte nuk o islam. Nësi i thuë Zoti Gjellalu, të besoj me, ose, sikur, o sikur të ma bajsh këta, me këtë kusht, so islam ajo. Andaj islam është pa kushte. Islam është pa kushte. Na bëjo Zot edhe farefisin tonë umet musliman. O erina e mena e sikena, dhe na e trego se cilat janë rrugët të adhurimit, si me të adhuru tyje. Pasetet Allahu Gjellalu në gjurë në Ibrahimit, dhe na e mundëso pendimin. Dhe ju kujtohet kur përle na për pendimin. Çka than te imamat kur e përmendëm? Shumë për imamat çka than? Nuk është mirë me than o Zot un jam pendue, se mundesh me rrejt. Ndërsa kur thua o Zot mund të më pendu kjo bëhet dua. Dhe është më e mirë. Atë shikoi Ibrahim alayhis salatu wassalam si ka than o Zot tub aleina. Nuk ka than u pendova, po na mundso pendimin. Vërtet ti ai i cili e pranon pendimin dhe mundson pendimin. Ar-Rahim dhe je i mëshirshëm. Pastaj te Allahu xhelam vazhdim. Rabbana. Është lut Ibrahim alayhis salatu wassalam. O Zotë jonë, dërgoje të këta, të ata që ka vinë pas meje, Resule minhum, një të dërguar për i tëre. Dhe për nga mbire alej salatu selam, këta jetë e ka shpigu vetë. Ka thënë, unë jam duaja e pranuar Ibrahimit alej salatu vë selam. Pasaj, thëtë Allahu gjelë gjelën gjurë në Ibrahimit alej salatu selam, jetë lu alejhim ajetik, i cili do të alezon atyre, që ka do të vinë pas meje, ajetet e tua, dhe do të ua mëson librin dhe urtësin. Libri këtu, qka është për qëllim? Kur'ani. Edhe pse Ibrahimi alayhis salatu wassalam nuk kemi neve transmetim se e ka ditë se do zbrit Kur'ani, por e ka ditë se do zbresin ajete. Dhe kanë dhënë dietar el-hikme suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim, dhe do të ua mëson ai pejgamber që të pastrohen, që të pastrohen. Innaka antal azizul hakim, vërtet ti je el aziz, kemi mor aziz, i pathyshmi, plot fuqishmi, el hakim, i urt. Dhe shiko kjo ndërlidhje mes aziz dhe hakim. E përmendëm neve se emri Allahut el aziz shpesh vjen me el hakim, që mos reflekton tek besimtari dhe tek njeriu sa i pse ka forcë për dorë. Jo, është i urt. Ai është i urt. Andaj shiko, shiko urtësinë e Zotit xhel xhelal në përdimin e forcës. Shiko urcina Allahu te bareke ve teala në përdorimin e forcës. Pastaj vazhdon Allahu xhela dhe thot: Ayetin 130. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Dhe nuk shmanget me dashuri jashta fesë Ibrahimit. Dhe shikova se ky ajet ne vetë ndalemi, qëse nuk na premton se sot koha më shpjegu këta. Nuk ka thënë Allahu xhela kush ik prej milletit Ibrahimit. As nuk ka thonë kush e urrejnë, po ka thonë kështu: wa men yarghabu an millati, kush lidhët me një dashuri tjetër e elen dashurin ndaj fejse Ibrahimit alayhi salatu selam. Dëmon, për me lanë fejnë Ibrahimit alayhi salatu selam, du të mu dashuru në diqka tjetër e cila i thot këj i cila dashuru në tjetërën, se dhe kjo është e njajshme. Andë shkjo Allah u gjitha thot: wa men yarghabu an millati Ibrahime illa men sefia nefse, vetëm a i cili vetë vetës ja ka ullë qmimin, nuk e shmang vetë vetën me dashuri nga feja Ibrahimit alayhi salatu selam, vetëm se një njeri cili vetë vetës sefia nefse ja ka, në mon, ja ka kur, qikur, sefi, qka i thënë arab, ku i thënë sefi? Shumë Allah u gjela thëtë në Kur'an: wala tu emualekum, wala tu sufeha emualekum, mos ja jepni ju sufehave parët e juve. Ka thonë komentator fëmijës. A keni pa dikun ndonjë që mund në shtëpi me njerëzi, mi thon atij fëmijës 5 vjeçar, ti je për shemb kujdestari. Ti je menaxhon situatën. Nëse supozojmë se kishte ekzistuar një çështë familje, çka i shquajt kët sufehave ato? Çish mund njëri madh mi ia dhon 5 vjeçar, mi thon ti ke më mbajt pasurinë, ti ke më drejtu, ti e di sa do të më blej. Do edhe ky i madh i tash u bë sefi. Andaj arabët i thonë, kur t'ja let dikuj qka s'duhet, thonë sefe, e ka ullë qmimin. Andaj dhe Allahu Gjelluala, ku shëllen fejnë Ibrahimit a.s. ja ka ullë vetës qmimin. Nuk dim për vetën e vetë, sa ka qmimin. Pas e dhe Allahu te bareke o e tala, wa laqad istafejnahu fi dunja. Ne Ibrahimin alayhi salatu selam e kemi zgjedh ndonjë. E kemi zgjedh. Pastaj thot Allahu xhela wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Ai edhe në akhirat do të jetë nga njerëzit klasa e bamirzve. Pastaj Allahu te bareke ve teala në 131 idh qala lahu rabbuhu aslim. Kur Zoti i tij tha aslim. Aslim nënshtrohu. Dhe shiko vëzër, nuk i ka dhanë, nënshtro mu mu se jam Zoti, nënshtro mu mu se fiton, nënshtro mu mu se ta jap gjenetin, nënshtro mu mu se të pësoj pëzjarit. Kjo, këtë janë përmenjë vëzër në komente. Aslim, nënshtro ju, sepse vetë fakti që kush për të thot, këtë të nënkuptohen. Dhe përshimu, sa o bo sot fështina, duhet mi, do mon, edhe në thire, duhet njerëzë me o bo të lakmush me këta, me o bo të ambëlta e këtë më ratë. A nuk mi aftë njëriju që Zoti ka thamë në nështrojo? A dhe shikallë Allah u që le thotë, kur Ibrahimit i tha Zoti i ti, eslim. Kal, eslim të li Rabbil Alemin. Tha, unë nështrova, dhe i Zotit botrave. Pa rezerva. Pa asë një rezerv. Nuk tha, o Zotë, ka dalë prit të shokë. Eslim të. Unë nështrova, dhe i Zotit të botrave. Pasaj vazhdanë Allah u që le me të nga tregu se si e kalon wasijet, testament, porosi, mesaj, bive të ti, e kështë më radhë, dhe të shojmë në ligjeratat e arshme. Këto ajete, vëzër, janë ajete të mdoja. Dhe këtu, para se të kalojmë, dëshiroj të theksoj një fjallë të Shejhul Islam, Ibn Tejmije, rahimahullah, e cila ka të bëjë edhe pyesin plotë vrej muslimanëve, është një temë e cila diskutohet, pse Kur'ani, nuk e diskuton shumë, që ka qujmë ne të uhidur rububije, njësimin Allahut në të qenuritaj rab, Zot. Dhe Kurani drejt për drejt kalon në uluhije. Pra sigur Allahu xhelal gjithmonë Kur'an kush e lexon, Allahu nuk bën thirrje besoni Zotit një. S'ka në Kur'an kështu. Kjo me ixhmane muslimanëve, kush merresh në Kur'an. Po gjithmonë Kur'ani thot nënshtroni ju Zotit. Dhe Sheikhul Islam dhe mi ka të shkruar vëllazër mbi këtë. Ka të shkruar shumë mbi këtë. Pse Kurani nuk i çaset rububijës? Madje edhe kur i përmend Allahu ndonjëherë fjalët e ateistave, siç është Firauni, qale ana rabbukumul a'la, un jam Zoti juve më i larti, e përmend Allahu gjëra në kontekstin çfarë se ka rënë. Se e mbrëmshmja e tij është diçka e cila vjen dëshme të jashtëmën e tij. E pse kjo ndodh vetëm në Kur'an? O pse Allahu gjëra drejt për drejt çka thot në shtonin Zotit? Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, për shkak se në shumicat e natyrës së shëndosh që unë bejtet njerëzve, kjo pjesë është e kaluar. Kjo pjesë është e kaluar. Njëtë është, si mi thonë njeriut, beso se je njeri, beso se je gjallë, beso se habuk, beso se ti fol. A ka nevoj nën stop mi thonë njerit, shiko, a e diti që i fol? Ish logarit qfar, edhe kjo ish logarit se fe. Mi thonë për dit njerit, mos haro se ti di me fol. A i thotë, një njëtë mund e thonë, bol, se e di unë që me fol. Lem t'i kësaj. Por ka zëm, çka më fol? Unë e di që më më fol. A do të thoshë Sheikhul Islam Ibn Taymije, për shkak se natyrat e njerëzve, që ka Zot ky univers, është e kaluar. Meseli është si adhurohet ky Zot. E këtu Kur'ani për këtë ka zbrit. Si më adhurohe? A do të shkata Ibrahim alayhis salam, erina manasikana. Na kallzo, çysh me të adhuru? Ama nuk kena nevojë na me ditë se a je argumente se ti ekziston kështu më radh. Mir po, pasi që jemi vëllezër në kohën e Facebookit, Twitterit, rrjeteve sociale, ne e shohim vëllezër se nuk ka më të mund diçka pa dalë në pazar. Në të kaluarën, në një kaluar të hershme, një grumbull të madh, domthonë të meseleve, janë mbetë me një kategori të veçantë njerëzve. I kanë diskutuar për shembull Sheikhul Islam Ibn Taymije, që un plot prej librave, madje disa njerëz mendojnë se Sheikhul Islam Ibn Taymije është një hoxh i zakonshëm dhe gjithçka që ka diskuton ajo është në kondin e pazarit lehtë me morr. Nuk është ashtu. A dhe Sheikhul Islam Ibn Taymije plot për libra e ka cetu se nuk flas për avamin. Flas për ata, domon, zonën ku mirën vesh disa njerëzi. Mirë po vëzër sot është prishkërant. Pra nuk ka diçka që s'del në publik. Dhe për këta ka hadithën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë alayhi salatu wasalam, nuk bëhet kiameti derisa njerëzit ta shohin Allahun haptazi. Dhe kjo nuk ka ekzistuar vëzër. Kan ekzistuar krishterë, kan ekzistuar jehudi, por sharja e Zotit haptazi s'ka ekzistuar. Ka qenë e madhruar çështja e Zotit. Ka mund njeriu me shkelin list Zotit. Ka mund njeriu shirk me bë. Ka mu njeriu me bo kufër qart. Mirë po sharja e Zotit, të folmet për Zotit me kretat pjecort mat, dhe mund, qka mundën me egzistu në shpirt? Shka egzistu. Andë shikosh e debin e sahabëve të pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadis e kanë zëri më muslimi. Ka thonë sahabët, ja Rasulullah, po na vinë disa gjëran mrejnë a neve, na vjenë e madhe edhe me të kazushka po na vjenë. Shko kje e debi madhe. Shekhe Rasulullah në dhemi, qka ju ka ardhë? Ha? Qka ju ka ardhë? Hadis e është njohë. Kanë ardhë disa sahabët i kanë thonë, ja Rasulullah, inë në hulej tina, po na vinë disa gjëra, që ato shka po na vinë, asë po mujë me të kaldu, shfar pyjtje po na vinë. Cilat janë këto pyjtje, vëzër? Cilat janë këto pyjtje? Këto pyjtje, vëzër, thot që i khlusam dhe mije, prej e debit sa abut, asë nuk i kanë thanë. Asë nuk i kanë thanë, ja Rasulullah, po më vjenë pyjtje në kryje, qysh me hekë? Qka i tha për mësam, e fa ka të tekum, a ju ka arë që kjo? Ta shiko këtu një interesant, ka e diti që ka ju ka arë, për mësram? Shpesh durët me bëgjit pyjtje. A dhe të njerës të puna vinë dosene, së më pëtë kazojnë atë qka. E ku me ditë une, përshimë, ti mi shku një hoqë, mi thonë, hoqë, po më vinë do fjalë, e ti me thonë, atë kanë ardhë, dhe është, ku e ditë që apë ka ardhë? Thotë që e i kërësëm dhe mije nga se përgjënë samë e dinte që ka ju vjenë. Cila është kjo? Thotë që e i kërësëm dhe mije pyytja, të sinën ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, adin që kanë zirë imam Bukhariu, imam Muslimi, e kanë zirë imam Nesaiu, Ahmedi, rivajtet shumë ta, po mjafton që kanë zirë imam Bukhariu dhe Muslimi, thotë për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, vazhdoj njerëzit. Kjo adith është ajo që ka arë sahabeve. Thotë për nga mberi sallam, vazhdoj njerëzit, me thonë, tokën e ka kriju Allah, qilën e ka kriju Allah, njerën e ka kriju Allah, bimët i ka kriju Allah. E kush i ka kriju Allahun? Thotë për nga mberi sallam, ku t'ju vene kjo? Fëstaid billahi min e shëtan e rëgjim. Kërkom brojtje prej shëtanit të malkuar ve kul dhe thuaj amen të billah dhe i besoha Allahu. Tani dhe zër, kjo zonë ka egzistu të sahabët mrejna, që se kanë zirë jashtë prej madrimit Allahu Gjelluala. Qëka ju tha për nga mesra? Tha, mas ju ka ardh, atër kjo është iman. Shekhe Kërësam dhe mi e thot, që ishë mundet mu kanë vezvesja iman? Ka thonë, nuk o vezvesja iman, po madrimi sahabës që me kalzu pyjtje në iman. Më sahabe, a qëka i thot për e mësëm? Ja Rasulullah, po më vinë do pytje, së të kalzoj, së mujme të kalzu, shka më ka ardhë. E për e mësëm i thot, masi s'po mund është me më kalzu, dhe më t'i peshat të madhe këtë pun, vetë se imanit pëngon, mi thonë. Mirë po vëzër, sot të njerëzit, a e egziston kjo të sahabët? Si të sahabët? Me thonë dikush, po më vinë do vezvese, u do billaj me në shetan të rajim dhe me vazhdu rrugën. Jo, aja tjitor, shun liber. Shumë libra, për shembull, plot për njerëzve, për shembull, kanë shumë libra. Andaj Sheikhul Islam dhe mia vëzën mirë me këtë zonë. Për shkak se tek njerëzit nuk ekziston më kohë me adhurimin e Allahut, atëherë duhet të diskutojë. E ndonjëherë vëzën njerëzit çuditën Kur'an thotë, Kur'ani thotë shkon drejt, besoj Zotin. Adhuroj Zotin. Po unë kam vezvese. Andaj do ta përmendim një fjalë të Sheikhul Islam dhe mia se në kohën tonë vëzën, a kemi mundësi me shku sikur çu ka njerëzve? Por atë çka beson rregull. Po ka plot vëzë që janë të mbushur me vezvese. Dhe për këta ti mund është më qudit, po na e shojmë i prej pyjtje, vëzër. Që kanë ashku njërës dhe pyjtje? O që e kam këtë vezvese, më ka arë që shtu një vezvese. Qishmi u përgjit saj vezvese? Kjo argumenton dhe se është një luftë e mbrëmshme njërzve, të cëtë normal, për shkak mos lezimit Kur'anit, mos mësimit, edhe nuk din edhe gjevabë. Thot që e khul Islamu të imie, në një liber të ti të njohur, Ar-Raddu alel Mantiqiyin, demand atyre njërës të mirën me logik. Thot në faqen 328, thot, el muqaddimatu al khafija qad tenfa'u ba'dha an-nasi wa fi al-munadhara. Thot që e khul Islamu të imie, premisat, çka janë premisat, vëllazër? Çdo fakt i cili mirret para fakt për një argument tjetër. Çdo mesele që merret si bazë për me dalë një tjetër, çësoj thënë premis. Thot, argumentet paraprake, të cilat janë të mshefta. Të mshefta. Si kupton çdo njeri? Thot, ka mundësi disa njerëz të ju bëjnë dobi. Dhe në polemik. A jemi sot në botën e polemikave, vëllazër? Jo. Sot për shembull ti më thon një muslimanit, ka thënë Hasan al-Basriu nuk bën më mur më polemik. Ha? A e beson ky si fakt dhe jetë këta apo vetë si fjalë? Si fjalë. Andaj isha njerëz sa polemika dhe zëbon. Shikoj komentet e njerëzve nëpër Facebooka. Polemika, domon her doktor, her del në hoxhallok, her i kalon zona. Kjo argumenton se njeriu ka merak me polemik, po s'ka ilm për ata. Thotë Sheikh Islam ibn Taymija, "Wa ma hadha fa ma kana فلما كان الجلاء والخفاء من الامور النسبيه فقد ينتفع بالدليل الخفي والحد الخفي بعض الناس. Thot, për shkak se meselja e qartë dhe e paqartë është çështje përkatësore, sa i përket. Qëmë, për një sen, është e qartë për njanin, nuk ka e qartë për tjetrin. Thot, atëherë, argumentet e fshehta, që janë më të komplikume, thot, ka o mundësi disa njerëz me i bodo bi. Dhe për këta vëzë kanë shkujt libra, që është Muhammed Kudbi edhe kategoria e tina. Cile janë këto vëzër? Mi u shkujt njerëz dhe të setë kanë qepë, thot, une nuk binda veç, po jo. Ose që Kur'ani, ja. Thot, unë kam qepë me ma kompliku njerë. Meselën, mos ani me dalë dërte rezultati. Qka thot që i kërësëm dhe mije? Thot, edhe pse kjo nuk në regull, a më plët njerëzit që shtu kanë merak. Thot, wa këthiru minë nësi, idha dhukira lehu lwadihu, lem ja'be bihi. Thot që i kërësëm dhe mije. Shumë njerëzve, kur t'ja përmend qështjen e qartë, argumentin e qartë, nuk i kushton rëndësi. Shumë t'i i thukë, ka thonë Allah në Kur'an. Nuk bindet. Ja, do t'i shka pak ma qartë. E qka i do? Vezër, kjo ti mune, na përshimë mune me bo këta si ajgare. Po kjo i ndodhë krejtve. Sot ti mi aqu një muslimanit një ajet. Pa i aqu edhe hoqën e vetë, qka e besonaj? A e besonaj jetin? Ja, dhe të prit tashiri shaj. Andaj, kjo kriz nuk ka veç të ato përshimë. E ato shka së besoj. Kjo kriz të kejt ndodhë, vezër. A dhe që i kërësam dhe mi dhe shumë pi njerëzve. Kur tja përmen që argumentin e qartë, cilë argumenti qartë? Kur'an dhe hadith. A mjaftohemi na vesh me këtë zonë? Ja, ja, kada, kada. Qështë shpjegohet, qështë ka shpjegohet, e kështu me ratë. Pasaj thot, wa kad la ju sellimuhu hatta yudhkara lehu delilun mustelzimun, mustelzimun thubuti. Pasaj thot, madje nuk e pranon si argument, deri sa ti përbendet qka nën argumenti. Si nën kuptohet. Apo, rrethanat e nën kuptimin. Pasaj thot, wa hadha fil ghalibi yakunu min muanidin aw mimman taawadat nafsuhu annaha la ta'lamu illa ma ta'annat alay. Thot, dhe kjo nuk i ndodh pos dy kategorive njerëzve. Ose i natçiut, ose sa komgulc, kfort. Ja thot, kështu me muska. Pa e tollovit njerë, këtë komplet me bë, me pastaj shkojmë te argumentet, thot kjo i ndodh i natçiut. Që janë plot për ateistave, dhe këto është asoj agnostik apo për filozofave, sikur që ka dalë plot asoj. Në YouTube ju dalin plot. Që lipin debat far njerëzve që lipin, hajde folmi për çdo meselë. Këto vëllazër, këto janë inatçit. Pastaj thot, dhe i dyti, e për këtë dytin thot që i xhulsam dhe mia ja vlen me diskutue. Nëse është inatçi nuk ja vlen me diskutue. Sa vetë u vaktin. Mirë, po nëse është që po ni maj ka një smuja, e këti ja vlen me diskutue. Dhe për këtë edhe janë dersa, janë ligjëra, janë libra. Thot, apo në njëri i cili është mësu nefsi i ti, që nuk pranon mi ditë gjërat deri sa të lodhët dhe të menon gjatë dhe të kalon prej argumentit në argument. Ka disa njerëz nuk pranon deri sa ti të lovitët meselja e të kalojë nga premisa në premis, argumentin në argument, si kuptohet, si në kuptohet. Thot, fe innel adet e tabiat në thënje. Thot, adeti mund të më bo tabiat i dytë. Apo, a mund të më bo tabiat i dytë? Mund të më bo dhe se shumull. Allahu gjela kryon një rion me një tabiat. Kur të rritet me një familje, kur të rritet me një rreth, kjo rrethja kryon një adet dytë. Sikur çdo popull i ka do adete, s'mund është më nxjerrti për asaj. Sa për adeteve tona, vetëm mund të marrim ndesh me Kur'anin. O më të njerëzve duhesh ka dalë, çka tha Aliu radhiyallahu an, tha, "Folu njerëzve çfarë sa kuptojnë. Se mund është diçka ti më fol, ajo me Kur'an, ai se kap e mohon kët komplet." Andaj tha, "A dëshiron ju mishti njerëz me bokufra?" Nuk ka disa njerëz kanë merak kështu. Thot, e ka një një adit për shimë të që ditë që, më sahi, thot, ta gja përmeri t'i kujta. Ose njërë thot, shumë anë Allah, se kom një këtë kur. Ose mundot, do shtë të denë zonë nga bume, thot, a është kë e qartë, apo, jo se ka thonë për nga mësram, dhe e testo njërin. Kjo nuk lejohet. A dhe shka do shekhru samë të mije, disa njërë janë mësu me adetet dyta. Adetit dyta është në ajo qka rites. Pas e thot, fe këthiru mimmen të awë dhe lbahtë dhe nadhar, sarat adetu nefsihi këtë tabiat illahu, la ja arifu, wa la ja qbelu, la ja sellimu, illa ma hasal lehu, ba'de bahtin, wa nadharin, bel wa gjedelin, wa men'in, wa muaradhetin, fe hina idhin, ja arifu be, wa ja qbelu, wa ju sellimu. Thot, shumë për e njerëzve, që janë mësu me bo polemik, diskutim, muabet, hulumtim, thot, ki nuk pranon diçka, nuk e sheh qartë argument një mesele derisa diskutohet, ngritet debat, të kundërshtohen mendimet, men muaradha, jo nuk ka qashtu, jo ha qashtu. Kjo qef, vëzër, disa njës me donë se kjo qef, valla, dikush së ndelë për kësaj. Shumë arab për para, e kam posi shpreje, Ka për njerëzit që thotë, unë se du i lasin se knashta të krujt. A ka kësi njerëzit? Ka plot. Që më ti du, Allah, mërë Kur'anin, qëron kjo. Thotë, jo, unë kam qef më krujt. Se e krujt me e ka një knaci. A dhe ka njerëz, kjo nuk është veç në trup, kjo edhe menje. O dikush, thotë, jo, unë e pa i bo, kitë që tonë, nuk pranoj me, unë e drejte me shkun Kur'an. Sepse Kur'ani, vëzër, u serios, kalon qështje të prejme. Nuk ka Kur'ani kërkon, beso dhe vërp, ecë puno. A dhe shikosh ka dhe Shejhul Islam, Ibn Tejmije. Thotë, deri sa të bohën këto, ai nuk pranon. E kur të ndodhin këto, atëherë pranon. Pas e thotë, wa in kana inda aktherin nas min al umuri al wadihati, al bejine, la tahtaju la bahthin wa nadharin. Thot, edhepse të këshumica e njerëzve me tabiat të shëndosh, kjo është vesh me jazgjat rrugën. Kjo është me jazgjat rrugën. Shemull, e ka përmeni, thot, që e kërësam të mija, thot, wa nadhar, fa të tariku të tawile wa l-muqaddimatu l-khafije, leti jedhkuru ha këthiru minë nëllar, të mfa'u limith liha ula i fin nadhar. Thot, të rrugë e gjata, thot, sikur për shemull, pin meke, taifin e kingat, taifin e kingat, është mirë ngjit me Mekën, thot dikush ka çef me shkon Medinë, e Musil, thot erdhën Taif. Thot edhe se ti ke mëmrin Taif, po ke shumë më shkurt. Ke shumë sinjalin më thon, me pas këtu pin shkup në Teto, thot jo në një ardhu me Sil, ka shumë më shkurt, ka kumanova me shkurt një ardh, edhe në Nohër, thot që kjo më mirë, më sigurt kjo punë. Jo nuk ka më sigurt, po jam mësuti me ushtetit. Pastaj thot, mirë, po këtë rrug i bajnë dobi njerëzve që janë mësu me këtë formë. E sot vëzër, kjo qka e përmenjë që i kërësëm të mi në shekullin e tëtë, kjo është mëse e do mëzdosh me sot. Shumë njërës, për shimull, e shohin thotë, se ka pranua. Shikullet dhe shubat dhe sot jetë në nivelin më të lartë. Dyshime sot janë në nivelin më të lartë. A dhe du me pasë bisimtari kujdes. Dyshime, në mon, shybet, e mjegull. Nuk janë gjërat bardhe zi si kënë kore për nga mberi së dhe sellim. Janë gjërat sot më të komplikume. A ne duhet me pas kujdes. Kjo nuk nënkupton që njeriu me i gërvish argumentet e veta. Por në paracitje duhet me qenë ma i kujdeshëm. Në paracitje duhet me qenë ma i kujdeshëm. Pasaj, thot që i khul Islamin të imie, wa tem fa u fil munadhara li qat il muanidi wa te bkit il gjahit. Dhe kjo form, dhe mi zgjat, mi tjerë argumentet, thot bandobi kur jem polemik. Kur je në polemik, li qat il muanidi, me ja prej rrugën i në qijut dhe me elan pa fjal më husin. Për shka ndodhen dhe zë polemikat? Allahu Gjellu ka përmenjë në plët polemika në Kur'an. Pse përmenjë Allahu Gjellu ala? Për me ja këput udhën i në qijut dhe me ja mshel gojen kujna. Shikur që të da përmenjë me kur vjen Kur'an, biseda mes Ibrahimit dhe Nemrudit. Që kanë bo? Mohabet. E ka thonune në gjalli dhe rinjalli. Ja pjetë dhe marje. Ata Ibrahime e Selatës Ram ka kalu në ajetin e qartë. E se ka thonë që, masi që të muhabet së për mërvesh, Allahu e bjedilin, për nga lindja e qonë përëndim. Kër të mërinje përëndim, si ti ishte i fort, këthaja. Amo jo. Kësa i thonë, febuhit, met pa fjal, kafiri. Ata kjo është ajo që ka përdojnë, Shejhul Islam, Ibn Tejmije, pas e thotë, fe inë sëfsatate, emru një aridhu li këthirimi në nufusi, wa hi el gjahdu l haqqi. Pas e thotë, dhe shumë prej njerëzve arrit mi u prish natyra dhe me mri në sufsuta. Çka sufsuta? Shejhul Islam Tejmije thotë sufsuta, domethënë i thonë sofizëm. Mund ta gjeni atje në fjalor, sofizëm. Çka domethënë? Me mohut çartën. Për shembull filozofa Lezer, kur i thuti, ky krijim i Zotit apo ky krijim univers do e mos e ka një krijues, sepse çdo sen çka sukon dhe ka dalë dikush e ka nxjerr. Ato thonë jo, kada kada nuk ka çështë bash. Në herë do të më vërtetu ç'ky univers a u kon sa herë nuk u kon. E shejhu sa më thotë kjo suf sota. O ti e tum, domon. Me ta shpjegu qartë, që me ta shpjegu qartë, e nga trojnë ala ma shumë. U shumë nësi i thot një njeri, nëse nga thot neve, unë e kam nevoj njarë mu binë se njeri, a u konë gjithmonë në pa eksistenca jo. Që ka i thojnë, ta shkjo zonë është shumë e qartë, s'ke nevoj me ta shpjegu e. A ka nevoj dikujna mi thonë për njerëzve, se ti si e konë një ditë, u shë punë e kryu më dhezë. Andaj veç meselja jetë kusht ka kryu, e kjo është e letë. Ama na me fol, a jetë ti i kryuar apo jo, o shumë e ngatruar. Pse është e ngatruar? Sepse është e qartë. Dhe kur të mundohesh me qartësu qartën, e prish këtë. Kur mundohesh, për shembull, me thonë, diellin mes ditë. A diella nuk ka diell? Sot njerëzit më diskutojnë për shembull, sot a është e hanë apo nuk ka hanë? A mundem, për shembull, me hiç këtë debat. A janë shkupa jo? Në fund, për shembull, me shku 50 vjet, hulumtim, që shkon plot njerëzve, Andaj e përmend njëri prej këtyre fizikantëve, përmend njëri prej këtyre fizikantëve, Robert apo nuk i mbaj mend këto emrat e latine, thot e problemi ateistëve ku është i fizikantëve, të cilët studiojnë shkencën. Shikoni se kjo shpjegon edhe shumë gjëra tjera. Çfarë përmend? Thot shumë prej këtyre fizikantëve ku studiojnë, edhe Einsteini këtu he, sa Einsteini kur ka mrimë pa që e këtë univers e ka kriju Allahu, o tërheq. Pse o tërheq, vëzër? Ki thot, këtu ka pak emocion. Kjo shpjegon. Qka thot? Thot shumë prej shkencëtarëve dhe fizikantëve, të se të mirën, universi, kush e ka kriju, apo ki që, diq, ki paralizuari, Stephen Hawking. E njëjtë ndodhë me këta. Qka ndodhë, vëzër, këta? Ki thot, këto studiojnë, 30 vite, 40 vite, dhe kur mërin të pika finale, dhe cila pika finale, kjo univers ka ligjet të cilat i ka vendos dikush. Ka vendos dikush. Tani, kush i ka vendos, hulumtimi i qanë ku, të një pikë e cila quët, Zoti. Sepse ai nuk punon me ligjet që ka i nofra la. Pra, ai ka caktu këto ligje. Mirë po do, pse nuk e pranojmë, pse tërhiqe pak para funit, ndër plëpë ateistë dhe zër, në më fund do të folmi, kur të përfundojmë vargun e emrave cilësive të Allahut, do të vargu i funit do tjetë, për ateizmi. Qka ndodhë, kur të mërinë në fund atje, kur e shaqi, ej, këtë univers e ka kriju dikush. Tash, Allahu e ajo. Pse, thot se kur mërinë në fund, i gjenë fetartë atje, thot në ena që shumë shejku i qëtu, hajdi. E pino, që i gjenë 50 vetë këmë studiuve, e ti në fund ki prit atje hazëra, e tani e banë, hapin pas. E kuptove? Shumë ti, e ja mohon fetarit, muslimanve. Ja mohon s'ka zot, e kështu më ranë. Dhe ti banë hullum tim. Në fund sile është dunjanë dhe kur qonë rudha të ky. Ki thot a erdhe të une? Shash, pinati që shuminati është i musil 50 vjetë edhe në fund me arte fetari me thonë, po be kishtë e zot. Adaj, kur të mene puna e funi, thot tërhiqen. Kjo dhe zi ju ndodhë plot. Plot me njëtëve e di për shemull. Kjo ndodhë me sile tjera. Kur e shese argumentet peqojnë të mendimi hasmit, shemull ndodhë, anon. Pse anon? Thot, se e di se funi e qonë që ti. Anëdhëzë, Shekhu Lusam Dimi e thonë, argumentet dhe sëtë janë të komplikume, edhe pse s'ju banë shumicës, andaj shumë besoj dhe kjo është ka përmendëm, për dikanë është e ranë, mirë për na duhet, dhe zërë. Na duhet me mbrojt fejnë Allahu të barë kjo vëtjale. Andaj për shumë, ju kujtohet rasti i Habeshes, i Ibrahim, i Nëgjashijut, Ashames, i Ebgjar, kanë nëzjerë me folë me Nëgjashijun, Gjaferin. Çka tha Shejhu Lusam Dimi kur e komentoi këtë hadith? Tha Gjaferi e din të fejen me tekst dhe me mendje. Me tekst, Kur'anit dhe me mendje. Andaj sa është e nevojshme vëllazër sot me mbrojt fejen e Zotit Xhelel Xhelalu me këto argumente. Andaj Kur'ani vëllazër, edhe pse i qasët drejt për drejt, jo që nuk i ka këto argumente. Jo që nuk i ka këto argumente, por i trajton të prera. Njeriu është i krijuar, s'ka nevojë me diskutu. Universi ka Zot. Ska nevojë me diskutu. Diskutimi bëhet si me adhuruket Zot. Cila është rruga e cila na çon deri te adhurimi Allahu te bareke ve teala. Vazhdon vëzën në Kur'an dhe ku ndalemi, ku gjejmë prej ajeteve të sot e ndihmojnë këtë meselë, ne do ta përmendim me lein Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelalu ala Kur'an wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id min al-bayt. Kur Ibrahimi i ngrit shtyllat e shtëpisë dhe Ismaili. Edhe thonin, Rabbena të kabbel minna, o Zotë pranoj për neve. Përmendëm, kujti kujtojt atje, pse ka ardhë folja në kone tashme, përshem, Kurani që ka dhëtë? Për kujtojë Muhammed, a.s. kur Ibrahimi po ingrit, si kur tani, e shpia ndërtu shumë vite më herët, realisht, i bindëm i thonë, për kujtojë, kur e ka ndërtu shtëpit, Ibrahimi a.s. Dhe djetarë këta dhe zërë kanë studiu shumë, pse ka ardhë tashme? Dhe përmendëm disa prej dobive, dhe ajo që ka mujna me shtu këtu, ka mërmend djetarë, kanë thonë që tjetë surja besimtarit, kër e lezon këta jetë, duke e ndërtu qabën Ibrahim a.s. Apo, përshimë, kër bojna biseda, përshimë, me dikan, kër ti do me kazu se dikush e ka ndërtu një shtëpi, edhe ti përshimë, do në mi a kazu se janë lodhë punëtort. Qëka i thue? Nëse do ti mi kazu që janë lodhë punëtort, i thu, si kur ti shihje këto e ndrejt shpijen. Nëse kur ti shihje, të e ndrejt shpijen. Pra ti do me e bo bashkë pjesmarës në lodhjen e punëtorve, apo? A nëse do mi kazu veç shtëpin, thu, a e ke po shtëpin që ka ndërtuve? Pra, e bje proces të kryer. Allahu Gjellar thot, kujtoje të e ndërtuve. Pra kujtoje se pejgamber për këtë rrugë janë lodh. Kjo është qëllimi. Don, mos e marrë e Ibrahimin alayhis salam, don e ka kryer misionin, jo, kalla kalla. Hinë ar proces tjetër, fletave të tij. Idh yarfa'u ai vazhdimisht, don, punonte për Allahun te bareke u teala. Andaj se sa është te neve e nevojshme që kur ta përmendni punë pejgamberëve, mos e përmend kryme. Allahu nuk do kështu. Po, Muhamedi sa më ka kryer misionin, kalla kalla, hin detale. Sa është lodh. Me mishë me shpirt. Me gjitha takatët që i ka pasë që i ka dhënë Allahu Gjellë, kur i ka nështru, i ka nështru për fejnë Allahu të bareke. Andaj Allahu Gjellë thët, i dhjerë fa'u. Dhe muni me hullum të uatje, kushtën me ushtue, se Kur'an dhe zë këtu e ka përmen, i thojnë fi'lu mudhari, folje e tashme. Dëso kjo punë e kry me mati. Ma gjithë kur i ka zbit, Muhammed e Samu kënë e kry, ma po. E pse e ka përru tashme? Tu ka shumë domethënie prej tyre, është edhe kjo. Pastaj te Allahu xhelalu ala, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina. O Zoti jon, na bën neve musliman. Dyve. Ibrahimin dhe Ismailin alayhis salatu wassalam. Dhe prej familjes tonë na bën ummet musliman. Tu vëzën ai përmendëm do dobi, na ka mbetë disa prej tjerave. Pse i thot Allahu xhelalu ala Ibrahimi, o Zot bën musliman? Përmend kjo meselë madhe. Ibrahimi vëzër, a është muslimani thjesht apo pejgamber? Pejgamber. Jo pejgamber. Pejgamber nga kategoria më e lartë e pejgamberëve. Madje Ibrahim alayhis salam është as i klasë e pejgamberëve, që domun me kushtimisht ta quajmë në çat klasë e fshimo me himo dikush. Khalilullah, zbat kërkosh më. Dy njerëz janë bërë dhe u mbyllaj ai konkurs. Cili është ai? Ibrahimi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Skamos, ta qujmë, nëse ishtë dashtë dhe dikush, shmurë është më po, e ka prej Allahu Gjellale. Me gjithë këta për i thotë, o Zotë banë musliman. Dhe kjo vëzër, kjo ajeti ka po djetartë mundalë që. Që shmurë të Ibrahimi, i thonë, o Zotë banë musliman. Ti jo që je musliman, ti edhe për nga mërë. A dhe, prej dobive që ka i nxerëm, thamë, se djetartë thamë, është për qëllim, forco. Pra, mbajëm deri në fund, musliman. Dhe kjo argumenton dhe zërë, se në besimet e për nga mërëve ka qenë, se islami jem është në dorën e Allahu xhelalu ala. Nëse pejgamberi Ibrahim bashkë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam kanë besuar se zemra e tyre, Islami i tyre është dorën e Zotit. Unë e ti? A dhe shiko perceptimet e njerëzve. Wallahi e than apo nuk e than. Ata menojnë se me takatin e vet kanë me vdek musliman. Andaj Allahu xhelalu jo rastisht e përmend në fund kur ka ndruar jetë Jakubi alayhi salatu wasalam, kur është shtri për me vdek, çfarë muhabet ju ka thënë fëmijëve vet. Apo? Dhe jo rastisht Allahu xhelalu përmend wa wassa biha Ibrahimu. Dhe Ibrahimi e la testament me vdekë si musliman. Pse kjo vëzër? Se me vdekë si musliman nuk on dorën tana as në timën, është në dorën e vëzër. Me vdekë musliman do më donë me shtinë gjennet. A mund është me bëkti këta vetë? Së mundët. A në shko sa është në perceptimin e Ibrahimi dhe selam me vdekë musliman. Sot dhe i gjenë njerëzit të thotë, hune, unë farë krije fort të jam, hune vetë se musliman vdes. Po mu paskon që ashtu vëzër kishin vdekë ma krije fort se na musliman. Po me dek muslimanve zë nuk ka muskullat e tua, nuk ka fortët e tua, nuk ka tia i krije fort atë ndron asë ndron. Osh me ta mundcu Zotja, po mos me ta mundcuhe. E këtë ndjenje dhe pejgambert ma të mëdhaja kanë pas. Ma dje jo veç kaq, ku të vim në surën Ibrahim. Surën Ibrahim, Allahu Gjellole ka përmen se ka ba dhe dua tjera Ibrahim a.s. Qfar dua tjera vëzër ka ba? Ha? Shikone. Allahu Gjellole thot në gjuhën e Ibrahimit a.s. Rabbi gjalni muqime salati. Sure Ibrahim ajeti 14. Allahu Gjellu e përmen këtu dua, e përmen edhe një tjetër. Ne përmenëm se Ibn Abbas nga tregoj se Ibrahim e sam kër e kalon familjen e vet, ka hip me një kodur, ata se kam pa, ki i ka pa, i ka qudur ka Allah. Qa është lut, ka thonë Ibn Abbas, lezonin surë Ibrahim, qatë lutje që e ka po në surë Ibrahim e ka po atë dit. Qa ka thonë? Wallahi këtë njeri, këto ajeti kër lezon njeri ju tërqet dhe vëzër. Si mundet ki njeri pejgamberi Zotë më tutë katë shumë? Se mundet mi dal imani pi zemre? Shiko që ka thot? Rabbena, pas i doje gjatë Rabbi, i gjalni mukime salat. O Zotë, bënëm me falë namazin. O Zotë, bënëm me falë namazin. O Ibrahim, ti pejgamberi je. O Zotë, bënëm me falë namazin. Që ka ndonë djetartë? Mukim e ila të zikni, mosu mdaj pi namazit. Në këtë doa dhe zë që ka thonë që të shka? Këtë doa, që ka thonë? Që të shka? Shiko ajetin 25, ajetin 35 nga surja Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha al-balada aminan wa jnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Kjo maja duajas. Ka thon, thot Allahu Xhela, dhe kur tha Ibrahimi, o Zoti jam, bëje këtë vend të sigurt. Bëje këtë vend të sigurt. Dhe më shmang mua dhe bitemi që t'i adhurojmë putat. Pejgamber, tutët me adhuru Putin, aj dhe familja vet. Dhe sa njerëz sot më thon për shembull, kemi nevojë për shembull me ngrit vetdijen kundër shirkut, kundër kufrit, thotë ja, po çti tut, por si pun tutë shpineva. Jo, do të kalon diçka tjetër, se na këtë punë kena të kryme. Shikoj dashur njerëz më të mëdhej se na, nuk e kanë pas kryme. Madje pejgamberi s.a.s.l.m. sa hadithe, merë lexoj Riyadus Salihin, sa i Buhari, sa i Muslim, lexoj sa hadithe, pejgamberi s.a.s.l.m. e ka po theksu fundin. Men kale la ilaha illallah fi akhir kelami. Kush thot la ilaha illallah fundin e fjallës e tina? Pse thot fundin? Se fundi meselja është meselja madhe. Andaj, Ibrahimi a.s. në këtë dua, Rabbena, vajjalna, muslimejni, leke, wa min dhurrijetina, o Zot, në bën neve dyve musliman, për nga mërë dy, dhe u metin të më bënë musliman, ata që ka vinë mas, që ka argumenton? Se me vdek musliman o meselja madhe. Allah unë abof pitenë. Pra nuk është forcat e njeriut, nuk është muskulat e njeriut, nuk është në kokë forcin e ti, po është në mundësin dhe begatin që ja jepë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vezër, ka përmendë disa djetarë, kjo është prej shijeve, i thënë Shekhur Samdemije, thot, ajeti ka përmbajtje do më thanje dhe ka isharet. Dhe kjo isharet i vezër është pak me e lirë. Në Kur'an vezër kemi citat. Qka citat? Qështu është? Që ki kuptimo? Ka dhe qka që isharet. Qka isharet? Isharet të përshemu me shenjë, por nuk jemi ngarkuar neve për ta. Por lejotmi me i përmejnë. Janë senë përshemu i thënë lataif. Në gjërat butat, se të gjerëm nga Korani. Disa për i djetarëve kanë thënë, Ibrahimi a.s. kure ka shiju knatësin e veprës për Allah, për Allah u gjeluali ka thënë, bëje këta e ka bo, bëje këta Allah e ka bo, bëje këta e ka bo. Kure ka ndërtu shpijën dhe zër, a muni me para me ndu dhe zër, sot ti përshemu një vej për e ban për Allah, qëfar lezejti, knatësi e ndin, që Ramazani, qëfar knatësi e ishte për besimtar, knatësi e madhe. A muni që para me ndu Allah u ja ka ngarku, ndërtojt i qapën. Se le madhe dhe zër. Me i një historit, njërzimit, jod njërzimit, derin, gjennat, pa funcisht atje. E kure ka shiju e Ibrahimi këtë lezet, pas e ka përfundu e shpijën, që i ka thënë Allah u gjela, Rabbena, vëgjë allë muslimejni leke. Oza, në mundëso endë me i bo vevrat të islamit. Kure ka shiju lezetin e punës, ka thënë ozot, ngarkom alame si si punë. A daj, kjo dhe zërë shumë e madhe. Shemu ti kure ndin një lezet një vejpres, qëka duhet me e thonë? O Zot, ma mundëso dhe në gjajshme. Ma mundëso për shemu, sikur që e ndi lezetin a gjërim, ma mundëso dhe një pun tjetër me bojë. A ndaj, ka ndonë disa djetarë, kure ka shiju lezetin e ndërtimit qabës, e cila ka qenë vepër, e ngarkua për janës Allahu të bare kjo e tali, ka kërku Zotit, o Zot, ma mundëso, e ndet bëjë punë. Dhe Allah gjitha ka mundëso e ndet me bëjë punë. A dhe kjo ka qenë prej doas që e ka bojë për një mesam, dhe jo veç kaq, o Zot, mundësoja këto knacimi për jetu edhe, umeti jam. Mundësoja këto knaci që unë e pibaj. A mu para mëndu, dhe zër? A mu para mëndu, e neve në surën Shuara, nëse zga boj, këtë vim, është më e detalëshme, më e hosishme, gjarja kure ka është ullë për me e therë Ismailin a.s. Djetarë, dhe zër, atje, i bënkaj me gjëzije, ka dështë shpjegimi, së përna dhe të hatashme. Thot Ibrahim a.s. kure është ullë me therë djalin e vetë, a mu para mëndu, s'kejnë e ma, dhe zër. Kush ka e vlatë se mërëvesh këtë mabet. Më ullë, mas i të banë o djali 11 vjetë, 12 vjetë, të shkanë disa transmitime 14 vjetë, dhe ti taman lidhësh me ta, ti me janu thikën. Andaj Allah u gjelëla dhe tha, dhe këtë sa dakte, që në mojë mëjë sinqertin këtë punë u bane. Ta një vezër, kura e ka, në mojë e ka nu thikën, po si ka prej e thika. I bënkaj me zhjë dhe thot, i është mbuj në qëto momente, zemra me dashuri, që s'ka mujt me shiu dikun tjetër aja ta. Në qatë moment kërë e ka nu thikë, në zot, që pes batoj që e lipe. I është zbrash zemra nga kreta të ashurit, i ka me të veç për Allah, thot veç Allah e disha ka shiu Ibrahimi atë momente. A ne pri shijeve të mdoja që i ka shiu timanit, i ka thënë Allah u gjitha, Rabbena, vejjalna muslimejni leke. O zot, bere më ala që si pun, ti baj. Më mundësëm të baj që si pun, të cilat po i shioj, edhe pse këtu janë ngarkesa, dhe zot. ngarkesa jo ti me më ul me e therë djalin. Por nga kratësia e madhe Allahu Gjeli Gjelaluhu që ja ka mundcu e ka lutë Allahun shtom e ndë kësi pun baj për i tanin të bare kjo vëtala. Andë i ka thonë erina me nësi kena dhe o zot, në ka të qysh mi bo, o mundca me mi bo dhe në ka të zot qysh mi bo. Nga se kemi përmej neve kujti kujtohet kure ka ndërtu Ibrahim e Selam qabën, Allah e ka du do shenja, e ka du që qëtu është shtëpia, qëtu është shtëpia të sënë du është me ndërtu. Andë i ka thonë Allahu të bare kjo vëtala erina me nësi kena u e tub alejna e mundca mi pa qarë qysh do këtë me nësik. Çka është nusuk? Me hec. Pra ka me hec. Disa djetarë kanë thamë, ne ka do që me bo haq. Pra masin ndërtu në shtëpin, qka me bo? A dhe i ka bo tavaf dhe gjerat të satë janë një ora në meselën e haq. Pas e ka thamë, e tuba alejna dhe na mundësovu pëndua. Dhe vallaj, së manë Allah, njëri u vesh me lezu këto ajete, pa komen. Mirë po, Shejhu Lisamet e Mija thotë, ajo qka e ban, Kur'an me kuptue, është kur ti ban pytje. Shumë njërë të përshemu, dhe besoj, dhe shpresoj, që këtë që ta gjëra që ka i përmenë nga djetarët, sigurit që këtë si këni pas të kuptu me kërë e këni zuhë vetë a jetin. Apo, në dishka, po shkojmë në pozitivit madhë madhe, i këti ditë shumisat dishka si këni ditë, nga që rrasis djetarë përmenin gjëratë e satë nuk i di njerëzit. Shejhu Lisam të Mijedhët, për me kuptu Kur'anin, dush me bo pytje. Pse e tha që ta? Shimur, pse Ibrahim Isam pitho që shtu? Ka një sebe. Gjusan është me sebe. Ta një shikon dhe zër, i thëtë Allahu Gjellera, mas i i ban këtë këto pun, i krynë dhe tirat, thëtë, o zëtë, mundësëmë më pëndua. Mundësëmë më pëndua. I ban kajme gjëzije, thëtë, kulmi i pengamberve dhe kulmi i njerëzve të mirë është pëndimi. Maja që ka do me arrit një pengamber, është Allahu me shkrujt i pënduar. Kjo, titat i ban kajme gjëzije. Thëtë, funi që ka do me mri, zdo pengamber, është, o zëtë, shkrujëm të ti i penduar. Kjo mesin nuk ka e gara. Për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam, në gjdo herë kër e ka sos namazin që ka thonë estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah, Allahumme khfirli. Sa citate kanë arë në gjuhën e për nga meri sallallahu alaihi wasallam, o zot falem, dërsa ka thonë për nga sam 100 herë në dit i thonë Allahut, o zot u pendova të ti, o zot falem. 100 herë, o zot u pendova të ti, o zot falem. A dhe shikoj Ibrahim e sa, mas i ka kry punën, ndërtoj qabën, këti bani, tash, o zotë mundë sa më pënduhe. Realisht, me këshirë logikisht, a nuk o, që e sosa punën? Ja, ja, ka da, du të me ta pranu, dhe ato në kësan lëkët që ka ki mujtë mi ba, du të me ti falë. Apo? A dhe shikoj Ibrahim e sa, i thotë, o zotë, dhe mundë sa më tash më pënduhe. Si, mas i kry, e tash mundë sa më pënduhe. E ne dhe zë qka bojna? Në smuna me gjetë një arsye për më pënduhe. Ta e kanë gjetë një arsye, mas i kanë boj badet, mu pëndu. A më nëshme marë mëndu tash, a jemi me një barë frekuenca. Mas i e ka kry i badetin, tash o zot, a mi afton tash unë mu pëndu që tash, a pe kuptoni sa e madha. O zot, e ndërtova qabën, i bada ke qka lipe, a mu i tash mu pëndu? Ndërsa na, edhe në gjuna kur bojna, falem o zot, falem se, sa kom përne, kini badet li falje. Ndërsa njerëzit, edhe në gjuna, kër i bojnë, kështu e kalim, kalim thi. Që ka thane Ebu Hurajra apo Hudhaifa ibn Yamani, se prej cilësive të munafiku cilë është me e pa gjunajnë si miza. Dhe që e banë qëtu, largoj, apo. Nësa këta dhe zërë, mas i badetit, kanë botë të uve. Dhe këta e kanë të ndjetartë, e ka realizu, pe nga mberi jonë sëse, më mirë dhe se Ibrahim e sëra. Kur themi më mirë, kjo nuk i beqi, kjo e ka përsot, por pe nga mësëm edhe më mirë. Andë Allahu Gjeli Gjelaluhu, pe nga mberi tonë sëllëm, gjëjën më të mirë që ja ka përmenë, cila ka qenë, të ubeja. Ja? Në fund, kër e ka përfindu misionin për nga meri sëllëm, qëka i ka zbitë Allahu Gjeluala? Surët, se me këtë nga e dina. Realisht, njëri kër e përfundon diqka, realisht, dëmonë, tash, hajde kua fitimi, apo? Allahu mas ja ka plëcu misionin për nga meri sëllëm, i ka thonë, tash, a e plëcove, po? Kër këtë ube. Apo? Idha gjë e nësullahi, والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا kur vjen ndihma Allahut dhe çlirimi Mekës apo dhe do të shohësh njerëz të turme në fe çka më bë ha fasbih bihamdi rabbika madhroje zotin tan që ndodhi kjo dhe e dini krejt apo dini wastaghfir dhe kërko falje tash unë mos ju plotsu çka me lip falje, kërko falje. Mon, tash e ke plëcu punën, tash i ke plëcu kushtët, keta do kushe kina lipna, shtash mujna me qkrujt i penduar. A mon, mon vëzër, te djetartë, mu kanë te Allah i pendu, mo mesele. Nuk ka dhe mon, o zë du pendu, e jo, ti mund është me po punë të mloja shumë, edhe prapë Allah usta mundëso mu pendu. Sepse me ta mundëso Allah mu pendu, do më thonë me qkrujt zënet li. Andaj shiko, më funë, mas e ka kryve misioni për mësëm, i ka thonë, u estagfirhu, innehu kena të waba, saj, ta pranon pëndimin. Kjo mesele, shumë, dhe kjo i ka ndodhe i Ademit, a.s. Ademi kur ka po gjuna, qka i ka mësua Allahu Gjelluala? Ha? Qka i ka mësua? E ka mësua mu pëndua. Të po të mësoj, qish mu këthi në gjennet, cila është ajo? Pëndimi. Andaj të ndërrua lezër, fjala Ibrahimit, a.s. Wa tub alejna, o Zot, na mundëso mu pëndu, qka është? Tani, Zot, i banëm ato qka u mundum prej anës tonë, qka i kërkove ti, na mundëso tash mu pëndu. Na mundëso tash mu pëndu. Në mëndon, qish me e zbatu vëzëna këta më përdiqëmërin tonë? Pra ti kur falë namaz, kur mundu është me agjeru Ramazanin, kur me mundu është me bonit pun të mirë, jo me qish tash calom, po tash kur ti bashkë të punë, mi thonë, o Zot, a ha vakti tash mu pëndu në? Un jo un jam dufal, e kanë don këto çer tash kuku për to. Jo kuku për ti, nëse ti s'bash, nuk bën istigfar. Mo nëse ti falesh, dhe bën punë të mira. Tani i çon dur ka Zoti. O Zot, unë po munona me takatin tim. A mua më pendu tash? Kta e kanë bëu pejgamber vëza. E di që nuk e lejt. Kjo e madhe. Nëse madje njerëzit thonë, "Çysh më kuptu tash ta?" Unë e bona punën. Do i dëgjoj njerëzit thotë, "Tash e kriton bajram u bë." Jo bajram bëhet për ata i cili e pranon Allahu xhel xelaluhu prej të penduar. Kjo dhe zërë që e kam përmend djetar prej mësime. Pasaj, thëtë Allahu të barë, kjo e të në gjunë Ibrahimit a.s. Inne ke ente të wabur rahim, vërtet ti, o Zot, shiko farë të teksimi, o Zot, ti e pranon pëndimin, dhe je i më shërshëm. Shiko farë këmgu, o, pranon ma pëndimin, o Zot. Kam nevoj me ma pranue pëndimin dhe me më falë ti muhe. Pasaj, thëtë Allahu gjillewale në gjunë Ibrahimit a.s. Rabbena, wab'ad fihim rasule, o Zot, dërgoju atyre pengamber. Kujtë atyre, dhe zërë, kanë thonë djetar, një pa vetëmi, dërgoju pengamber. Min hum prej tëre, jo prej dikuj tjetër, në le tjetë pengamberi, i gjirit, dhe i fisit, dhe i familjes, së tëre. Jetë lu alejhim ajetik, aj do t'ja u lezon atyre ajetet e tua, wa ju allimu humul kitab, dhe do amëson atyre librin dhe urësin, wa yuzakkihim, dhe do t'i pastron ata, innaka antal azizul hakim, ti je aziz edhe hakim. Çka është aziz edhe hakim? E përmend, i forti, i pathyeshmi, i cili zbaton atë çka do me bë, ose vetë kërkan. The hakim është i urt, ai punon me urtësi. Tani shikojmë këtë ajet. Këtë ajet ai është përgjigj Allahu xhele xhelaluhu pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. Po ish përgjigj. Shkojmë surën Gjumua. Shkojmë surën El Gjumua. Mune të shikoni atje në Musaf apo në telefon. Se Allahu të bare kjo e talë në surën El Gjumua, i është përgjigj për nga mberi tonë sallallahu aleyhi vësallem në dërgimin e për nga mberit në lutjën e Ibrahimit aleyhi sallatu sallam. Shiko surë El Gjumua, ajeti i dytë. I njëti ajet që ka zbrit këtu në duane Ibrahimit a.s. 129 Bekara, ajeti dytë i surës El Gjumua është i njëti por i zbatuar. O këtu o lutje, o Zot bane, Allahu këtu thot që e banëm. Mirë po kure ka po, një ndryshime ka po Allahu Gjelluala. Por Ibrahimit a.s. dëgjone me vëmendje për ta kuptue. Ibrahimit a.s. thot, o Zot, dërgo të këta pengamber, një, pejtyre, u aledzon ajetet e tua, dy, u amëson librin, tre, dhe hikmetin dhe urësin, dhe, qka, juzekihim. Ketë juzekihim e kalon Allahu që dhe në fun, në duanë Ibrahim dhe sëram. Kur kalu të adhan, o zë dhe në fun, i pastronaj, ketë me këta i pastron. Inë në ke entel aziz vë hakim, dhe ti ki mundësime, bo, këta dhe je i urt. Kur Allahu e ka realizu, rënditja pak ka ndryshu. Dhe kjo argumenton, se Allahu Gjellë Gjellalu kër e zbaton doajën e njëriju, qoftaj pengamber, a e zbaton me ilmin e tina, që ishtë duhet mu zbatua, edhe pse mundët dikush mu lut, dhe bon, a e nuk shuhut gabim, po rënditja nuk ka qenë ndoshta në nivelin e duhur. Shikoj çka thotë Allahu xhallahu në surën Al-Jumua, ajeti 2. Apo fillojmë prej fillim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Allahu ne madhron çka ka në tokë dhe çka ka në qiell. Ai është al-malik, e kemi vërmend, al-quddus al-aziz al-hakim, shikoj tani. Huwa alladhi është Allahu ai, alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Tani fillon këtu realizimi. Është Allahu ai i cili tek ata që s'din me shkruajt dhe lexu, ummiyin, e ka dërguar një të dërguar prej tyre, prej arabëve. Prej arabëve. Pastaj ka thënë, "Yatlu alehim ayati." U lexon atyre ajetet e Zotit. Kjo deri këtu është çështë ka kërkuar. Apo tani këtu fillon ndryshim. Ibrahimi ka thonë, o Zot, ja u lexon ajetet dhe u amëson librin. E Allahu kërë e ka zbatue, ka thonë, u a lexon ajetet, ha, u a ju zekihim. Këtë që ka e ka kërku Ibrahimit fundit, Allahu e ka nëzirë dytën. Ata që e ka kërku Ibrahimin fund, e ka nëzirë Allahu gjitha ditën. Ju a lexon ajetet dhe i pastron. E ka parapri pastrimin para libri. Pasaj dhe të Allahu gjelluala, wa ju allimuhum el kitabu vel hikme. Dhe pasaj u amëson librin dhe urcin. Wa in kanu min kablu, le fi dhalalin mubin, edhe pse para kësaj kanë qenë në devijim të qartë. Pse e ka para pri Allahu gjelluala kure ka zbatu pastërtim dhe dëlirësim para mësimit të librit? Shejhul Islam Ibn Taymija thot, por shka këse, nga kjo libër, nga kjo libër, Kur'ani, dhe urtësia për nga mberi së sellem, nuk përfitojnë pas ato që ka janë shkrujtë Allahu si të pastor. A e kuptove? Kjo me selemadhës. Pra Allahu gjelera, kure ka lutë Ibrahim, ka dhe në zotë, që janë një për nga mberë, janë lezon ajetet, jam son Kur'anin, jam son librin, jam son urtësin, dhe nga ki grumbull, ata pastrohen. Allahu gjelera thotë, do të bëj, por se, ha, pastrimin para lezimit librit. A dhe shiko, këta për nga mberi së sellem, se e ka zbatue, ha, gjithmonë e ka lexuar Kur'anin i pastër. Edhe është, domthonë, obligim me mor abdes, dhe mos me lexu Kur'anin junub. Allahu xhaja ka bënë Kur'an, la yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk e prekin këtë libër pas të pastërtit. Dhe ky libër Allahu xhaja ka zbrit për të pastërtit. Andaj Allahu xhaja këtë lutje ka pranuar, mirë po kur e ka pranuar vëllazër, çfarë? E ka bënë lloj ndryshimi. Çi ka ndryshuar? Ka thonë ja pastrohuni. No, pastroj një jetet, pastroj gjërat e liga, heke zilien, heke inatin, heke kërëfërcien, atë lezoj Kur'anin. Andaj Allahu gjelën Kur'an ka thonë, fe idha karat e Kur'ane, fe sta'idh billahi min e shëtanë rëgjim. Kur të lezojsh Kur'anin, kërkom brojtje prej shëtanë. Andaj thuhet e udhu billahi min e shëtanë rëgjim, dhe vazhda me lezoj. Pse e thuhu këta? Se tu lezoj Kur'an, panem në dhe liber të Allahot, ta përzin shëtani. Dhe ka ndodhë gjithmonë. Dhe plot, shumë, kjo shkenca e cila është realizue, shkenca e cila quhet orientalizmi, istishraq. Orientalizmi më donë me studiue botën e lindjes. Pra kam përcëllim islamin. Krejt ato shubuadhe që ka i bin, pi Kuranit i bin. Dhe të Kuranit thot njerë qështu, njerë qështu, njerë qështu, njerë qështu. E qështu mund ato të lezu Kuran me devijue, sepse s'kan të zgje. A dhe do që i khullisam të mije për filozofa, me gjmu fetava, një prej fetfavet të ti, thot sa i përket filozofave, utu ulumen vë ma utu, ha, utu ulumen vë fuhumen, atyre jo është danë ilm dhe, do mon, i kuptojnë disa prej gjërave, ama nuk jo është danë qëfar, zeketën, pasërti. A dhe Kurani, dhe zër, nuk futët një zemër që nuk është e pasër. Nuk u futën një zemër që nuk është e pastër. Thotë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu selam, o Zoti jon, dërgo të ta pejgamber dhe jo pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam prej tyre që ta njohin, që dinë historinë e kësaj merat. Ti lexon ajetet e tyre, ajetet janë fakte sa të zbrit Allahu te bareke ve teala, dhe u mëson librin dhe urtësin dhe është suneti pejgamberit alayhi salatu selam dhe i pastron ata, innaka antal azizul hakim, vërtet ti je ai i fortë dhe i urtë. Pasaj vazhdanë Allahu Gjellar dhe thot, wa men jergabu am milleti Ibrahime. Dhe para se me shku të kjoja dhe zër, një pengambar i cili lutet me këtë lutje, po me ndonë për këtë një pët e ti, për këtë që kanë marë, për këtë njërzimi në lut, a është shmendurimi dalë këti i garëshi? A është shmendurimi më smengu këtë pengambar? A është mendurim mës me shku pas? Unë njani cili lutët para se ti mu le, a i cili dëshiron pastrimin tanë, mësimin tanë, do mon, shpëtimin tanë para se ti me le, a ka mundësi pasaj ti me ja diskutu këtina se a është këj mira për jo? A dhe Allahu gjele gjelelu hu, që ka thotë? Wa me jërgabu am milleti Ibrahime. E kush është ai cili del jashtë milletit Ibrahimit alayhi salatu wassalam? Dhe thot Allahu xhallahu ala, kushdo që shmanget, domon me dashuri tjetër, ik dashurisë ndaj milletit të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, illa men safiha nafsa. Pas ati i cili safiha nafsa. Çka është safiha nafsa? Ka thënë komentator, ehleka nafsa. E ka shkatrur vetëm. Ka thënë disa dietarët, safiha nafsa ay jahila nafsa. Si a di kadrin vetë vetës. Unë janë i cili vezër del jashtë a islamit, del jashtë a fejës për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Ajë se ka ditë qmimin vetë vetës. E që me kuptu këta ma thjeshtë? Merë kështu. Një janë i cili qka do që mon, ka prej takateve dhe menqurive, funin e ka në gjenem. Aja ka ditë që ki qmimin vetës ajo? Se ka ditë. Një janë nuk i ka që do njëtë takate. Së mundet me bo fikër aqët madhë, me ditim aqët madhë, me ndu aqë. Mirë po, nga pasërtia, nga zemra e pastër, bëhet musliman, respekton Allahun me takatin e vet. Skupton sa filozofia, skupton sa ato ndërlikimet e shumta dhe në fund hyn xhennet. Hadithin se ka transmetuar Imam Buhariu, ka një bedewi të pejgamberit jon sallallahu alaihi wasallam. Bedewi dhe nomad. E kemi shpjeguar pak ç'ka nomadi. Apo dhe ka thon, a je pejgamber? Po. Ka thon, cilat janë obligimet, kallzomi. Për çfarë kët formë të bisedës tina? Se të në obligime. Ka thonë, pas kohë namaz, pas vesh nëse shtonë. Ka thonë, i fali 5 nuk shtoj. I fali 5 nuk shtoj. Ka thonë gjetër, ka thonë, me thonë zëqatë nëse kije pasuri, ose pi vullnetit tanë, sa da ka. Ka thonë, si të kemë pasuri, jep zëqatë nuk shtoj. E thekson, nuk shtoj. Gjetër ka thonë, e agjeron Ramazanin, edhe nëse do me shtuve. Në nëri dytë tjetër me agjeru. Ka thonë, këtë vjenë Ramazani, agjeron, nuk shtoj. Kjo ka thënë zikin, nuk ka pi njerëzve që dime me nubla, shkiko që ish folke. Në foni ka thënë, ban haqë nëse ki mundësi. Ban haqë nëse ki mundësi. Në foni ka thënë, tjetër, ka thënë jo, posë nëse shtonë, vetë për vetit tanë. Ka thënë, asë nuk shtohi, asë nuk paksoj. Edhe ka shkuve, eca. Thot për nga mbeti së dhe selle, masi ecaj. Thot, efleha in sadaka. Si ti ma e fjallë të veta, ashtoj e në pasoj, si ti ma e fjallë të veta, hinë gjënët, shpëton. A mu paramendu tash, me qartë me paramendu. Vjen janë i tash i shekull 21, se kjo edhe shekull në kërë përmeni të që ishme me atë entuziasme, a i di në kuna të jetu, ku e të jetu e? Në ku e të jetu në shekull 21, demek, a i di ki qëfar shekull e? A ne e kipot isa kur shkujnë, thot, ku shirët që farvej për e ka po shekull 21. Demek, ato është e qartë për shekullin e parë që i kam po disa pëllu lakina. Apo, e kemi përmenë, Muhammed Kutbi, që ka thot? Për i gjërat sët janë fut mesin e muslimanëve, është me quajt historinë në kohën primitive. Kjo vëzër e rëzikshme, disa njerës nuk e shohin që ka folë. A di që ka i bje në kohën primitive? Për shemë, që na jena sot 1500 vjetë larkë për nga meri se zellëm. Dhe ti thu kohën primitive. Dhe me kohën, kësë kanë ditë kur gjo njerësit? Kur? Në kohën e për e nësam? Hajde manatana, në kohën primitive, në kohën e Isajt e Selam, s'kanë ditë ato, në kohën e Musajt e Selam. Dhe shiko, do njëherë hitë të na një term, nuk e kuptojnë, që që përmendëm në legjeratën e kaluar. Ajo që ka fitohet me djerë sa halal, ku shkruun ashtu? Nuk shkruun, ku shkruun, ti mund është mu la në djerë, s'ket haram e kje. Andaj, koha primitive, kur primitive? Allahu sërë ka këtë dërgu për nga merë. Koha primitive o kur s'ka për nga merë. E ka koha primitive. Dhe kur ka për nga merë e zngo, që ato jo primitiviteti. E jo primitive, dhe me ato, qka? Qka të dalon tipi atyre? Andaj, shiko dhe zër, du ta kemi parasysh. Sepse kanë qenë nomad, pse s'ka pas ndoshta një civilizim të lartë, por kjo nuk e banë që ajë mësë më shbëtutë Allahu të barë kjo e tala. A dhe shkot, mërë sot një njerit sot shekullit 21 që preferojnë të qujnë, dhe me këto kimi qujnë neve kravatat e gjërat e ndryshme, para me ndo, kjo që shë percepton këta, ajë nomadi me ingjenet, kimi ingjenet. Nuk është që shë jote. Ju të khilu me një shë u fe rahmetihi, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Sa ayete kanon Kur'an vezr te Allahu, Allahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allahu ezgjed kan doje me rahmetin e tina. Andaj arabt kan thon, pi ka u boje timi pejgamber. Çka i tha Allahu? Yahtass. Allahu dashme bo pejgamber. Çka me boti? Andaj do të më lutë Allahun o Zot, zgjedhëm në rahmetin tan. Futëm rahmetin tan. Nëse në rahmetin Allahut nuk futet me inteligjenca dhe na prapë theksojna, që nuk duhet kuptohet me bisht se budalla është i privilegjuar. Jo, jo. Po me iman është i privilegjuar. Me iman është i privilegjuar. Mirë po. Ai i cili del jashtë Ibrahimit alayhi salatu sallam dhe i del karçi rrugës Ibrahimit alayhi salatu sallam, thot Allahu jelle wala safiha nafsa. Ja ka humb vlerën vetës. Ja ka humb vlerën vetës. Pastaj thot Allahu jelle wala wala qad istafaynahu fi dunya. E kemi zgjedh Ibrahimin alayhi salatu sallam në dunjë. E kemi zgjedh Ibrahimin alayhi salatu sallam në dunjë. Çfarë do të thonë në dunjë, vëzër? Si ta kuptojmë në dunjë? Ka dhënë dietar e para si pejgamber, dhe kjo është e domthonë e kuptueshme. Mirë, po nuk kuptohet kur thuhet e ka zgjedh në dunjë, pse e ka veçuar Ibrahimin e ka zgjedh në dunjë? Për shembull, vëzër, për ta kuptuar këtë, se gjurmët e Ibrahimit kanë qenë më të gjata në histori se këtë pejgamberve. Për shembull, sot ti, çka di për gjurmët e Nuhit alayhis salam? Shumë pak. Çka di për Daudit për shembull, apo për Ejubit alayhis salam, apo Yunusit alayhis salam? Po gjurmë që prekën është pak, domthonë sa më e largët. Wala qad istafaynahu fi dunya, e kemi zgjedh Ibrahimin në dunjë, çka është? E prek gjurmën e Ibrahimit salam. Shkon çave dhe prek çave, çdo e kanë drejt Ibrahimit alayhis salam. Edhe shkon Allahu jalla deri në kiamet ja ka rrit gjurmët. Madje pejgamberi salam kur ka bë hax apo edhe umre ka preferu dy recitatën me kamin e Ibrahimit alayhis salam. Pra gjurmët e Ibrahimit prekën sot e sot. Ata do shejhu sallallahu alaihi wasallam, fa Ibrahimu mu'azzamun 'inda al-yahudi wan-nasara wa jami'i tawaifi al-mutadayyinin. Thot Ibrahimi alayhis salam është i madhruar te jehudit, te krishterët, te muslimanët dhe këtë njerëzit që kanë fe. Shiko, këta nuk e gjente çdo pejgamber vëzë. Por çimo ti e gjen jehudit se do nisën alayhis salatu wassalam, apo? Dhe kanë fjalë kligës se ka përmendur Allahu xhelalu ala. Dhe nga ana tjetër, kanë ngushtime krishterët nga disa prej pejgamberëve, i vetmi pejgamber që gëzon madhrim, ose lejohet musha, është Ibrahimi alayhis salam. Jehudia s'do më shoh Ibrahimi alayhis salam, se ka papgjysh. Përkatçohet ai gjak, me gjak. Krishtar të shuan që përkacon të Isaj dhe së e dojnë Ibrahim e sallatu sallam. Dhe na, musliman, e dojnë Ibrahim e sallatu sallam. Andë shkata të Allahu Gjellu Ala, wale qadi stafajna hu fit dunja. A ka zvjetë më të madhës e që kjo? Me dash këtë dunjaja? Armik e mik, këtë dojnë, këtë madhrojnë, shlejnë me të shah. Kjo është mesele e madhe. Wa inna hu fil akhirati. E kjo ajet për mësë mjabo që i fin jahudive. Shkata të Allahu Gjellu Ala, edhe pse e dojnë dunja, në akhirata është për njerëzve të mirë. Na jera, është për njerëzve të mirë. Kjo çka kanë thënë dietar, për nëse e doni në dunjë, ama nuk i shkoni përmas rrugës së tina, na jera keni mudo. Me ata. Kjo është mesela e madhe. Do dikush mund të tash këtë çka për brand barn, po mirë, po do i kanë këtë. Jo, jo, nëse si shkon pas Ibrahimit, si ban dobi dashuria. Shumica e jehudive e doni Ibrahimin pse ja kanë gjakit tënë. Madje me këtë dashni e kanë mohu pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam. Gjallë çish ardh këpi arabëve. Po mirë, këpi arabëve pika ka ardhur Ismail. Ismail kusha? Djali Ibrahimit alayhis salam, e ju ka ini Jakubit, Jakubit kusha? Djali Ishakut. Pra ju Ismailin çka e keni aq? A nervozohet njëri pse vendi kush pi aqës? Jo. E nëse s'm pe ban aqën, e ki babën. Është Ibrahimi alayhis salam. Madhet Allahu jallahu ala wa innahu vërtet Ibrahimi, dhe shikoj këtë theksim. Vërtet Ibrahimi në ahiret është prej salihinve. Çka salihin? Ai i cili kalon mbi musliman, punon veprat mira dhe zbaton atë sen e don Allahu te bareke u teala. Kjo vëzër shkurtimisht. Ju më duk e gjatë, kjo shkurtimisht nga ajo që ka përmend dietar për Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Madje Allahu i lexon neve do ta përmend edhe më vonë në surën Bakara, do lexojna Allahu Ibrahimin alayhis salam e ka pru argument çdo meselë të fesë. Ibrahimin alayhis salam s'ka kategori njerëzve se ka bë polemik. Shikoj këtu, çavën e kanë drejt. Do të vim dhe një muhabet tjetër, i cina muhabeti me në mrudhin. Do të vim një tjetër i ka thënë Allahot, o Zot, ka dhëmë të shirin gjallesat. Do të vim një tjetër, ka po polemik më ato shka i ka nëdhru yjet. Ka po polemik më ato shka i ka nëdhru dilin. Ka po polemik më ato shka i ka nëdhru hanën. Me këtë ka po polemik. O Ibrahim e a pinga meri matë. Ibrahim e sallatu sallam është pinga meri matë. Andaj thash kjo shkurtimisht, nga e që e kam përmen djetartë, neve këtu kemi edhe shumë për imësimeve, por që të tishtim me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu për ligjratat e arshme, e lusmi Allahun të bare kjo e tala, që Allahot në mundësën me emsu Kur'anin, me edash Kur'anin dhe me enda kohën më të madhe për librin e Zotit Gjeli Gjelalu hu, e lusmi Allahun të bare kjo e tala, që Allahot të bare kjo e tala të ndryshon mendjet tona, shpirtat tona, zemrat tona me Kur'an, e lusmi Allahun të bare kjo e tala që Zotit Gjeli Gjeli Gjelalu hu, në mundësën me ndje këtë libër të madhe të Zotit Gjeli Gjelalu hu, duke shëshru edhe sunetin e pengamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, e lusmi Allahun të bareke ve taala, që Allahu të na ban prej ndjekësve të Ibrahimit e veçanërisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti i Gjallë Gjallëu aty ku ja kemi çollu, Allahu të na shpërblej, ku kemi gabuar Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.